xudodan o'tindim bu kech, yulduzlarga yukindim bu kech, yomg'ir bo'lib to'kildim bu kech, yolg'iz yashab yig'lamayman. Sovutmagin suzgan oshingni, baxt silasin illo boshingni, quvonch artsin ko'zda yoshingni, yolg'iz yashab yig'lamayon. Go'zalliging o'zi bir dunyo, har guling ochilmagan ayol, o'zing uchun bir bora yashayon, yolg'iz yashab yig'lamayon. Go'zalliging o'zi bir dunyo, hali har guling ochilmagan. Qolishingga bahor gul sochsin, eshigingni bir bulbul ochsin, beshigingga tangri dur sochsin, yolg'iz yashar